hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Ni wakati wa taarifa habari katika lugha ambayo tunaanza na muhtasari wake. Serikali ya Misri imeahidi nchi ya Burundi kuijengea ubalozi katika makao makuu ya kisiasa ya nchi hiyo, jambo ambalo limepokelewa vema na serikali ya Burundi. Na zaidi ya mbuzi 80,000 na kondo zaidi ya 42,000 ndio wanatarajiwa kupewa chanjo katika mkoa wa Bururi katika kampeni ambayo inatarajiwa kuanza wiki ijayo. Na huko ugenini tutakujuzeni kuhusikana mzozo wa Ukraine, ambapo Urusi yajiondoa katika mji wa Kherson huku Ukraine ikishuku kwa mtego. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo yangozwa na Innocent Bibonimana. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Nchi ya Misri imeahidi Burundi ujenzi wa ubalozi wa Burundi nchini humo. Ahadi hiyo inatokana na mkutano kati ya rais wa Burundi na yule wa Misri, kando na mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa COP27. Aliporejea kutoka Misri Jumatano hii, rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye alikaribisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Tumsikilize, ana tafsiri zetu Barene Habyarimana. Katika kuhitimisha ziara, tulionana na rais wa Misri, tukazungumza na kuchambua nyanja za ushirikiano katika maendeleo na kuchekechua kukuta Burundi hadi sasa ushirikiano ni mzuri. Pia yale tuliyofikiana wataalamu wako wanayashughulikia, ikiwa ni wanaohusika na ulinzi wa taifa, jeshi la polisi na wale kutoka idara ya upelelezi, wote hao wanashirikiana vizuri na hatua nzuri tayari imepigwa. Naye alitaka kujua hali yetu baada ya janga la COVID pamoja na mzozo wa Ukraine. Tulimueleza kwamba ni ulimwengu mzima, na kwamba na sisi tuliguswa. Haswa kwetu ilikuwa zaidi pale ambapo tulikuwa tunamaliza kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Ndipo washiriki wetu huwa wanatazama kile wanaweza kutusaidia. Katika muktada huo, alitupa zawadi. Zawadi alitukubalia ni kuwa Misri inaendesha ujenzi wa makao makuu ya kisiasa, na kwamba wao ndio watatujengea majengo ya ubalozi wa Burundi nchini Misri na kuweka ndani yake furniture zote, kutokana na kuwa anaona kwamba tunakabiliwa na mengi. Nasikia kuwa ametusaidia. Mtu akikutoa kwenye mjengo wa kukodi anakuwa amekufanyia vizuri. Nina imani mambo yatakwenda vizuri. Huyo amesikika ni rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye, na amekuwa akitafsiri kwa Kiswahili na Balene Havyarimana. Na kuwa na walimu wa muda ni vigumu kwa wakuu wa shule katika mkoa wa Muyinga. Walimu hao wanadai kwamba shule hizo zihakikishe malipo yao ili kujipatia malipo kutoka kwa serikali, au ziombe kufaidiwa, wakisema kwamba wanadai posho yao. Miaka sita sasa imepita. Katika kikao cha Alhamisi hii na viongozi mbalimbali wa mkoa huo, Waziri Mkuu Gervais Ndirakobucha aliahidi kulifuatilia swala hilo, huku akiwatuhumu baadhi ya wakuu wa shule waliongeza takwimu za walimu wa kibarua kwenye ripoti zao. Baada ya mapumziko kidogo tu, tunaendelea. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7:24, tuendelea na taarifa hii. Kufungwa kwa vitengo vya usindikaji wa juisi kutoka mmea wa tangawizi kuna athari ya kijamii na kiuchumi kwa raia. Uchambuzi wake mtaalam katika sheria ya biashara Jean-Marie Vianney Ndorichimhaye anaeleza kuwa wawekezaji katika sekta hiyo wanapoteza mitaji yao, kwa hiyo hawapati tena fursa ya kulipa kodi. Anasisitiza kuwa mabadiliko ya juisi hiyo lazima yahusishe watafiti mashuhuri. Profesa huyu kwenye chuo kikuu cha taifa anapendekeza hatua za kisheria zichukuliwe kwa wale wanaokiuka sheria katika sekta ya uzalishaji. Na uzaji wa miwa katika mitaa ya jiji la Bujumbura unasaidia kutunza baadhi ya familia. Ushuhuda wake Christella Bella Ndayishimiye anajihusisha na biashara hiyo mtaani Chibitoke, ni kaskazini mwa manispa jiji la Bujumbura. Wateja wake wanathamini shughuli hiyo vyema, wakisema kwamba wanakimbilia kwenye biashara hiyo wakati wana haja ya miwa. Na tutoke jijini Bujumbura tuelekee kusini mkoani Bururi, ambapo zaidi ya mbuzi 80,000 na zaidi ya kondoo 42,000 kutoka mkoa huo wanatarajiwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya maradhi ya mifugo hiyo. Kampeni hiyo itachukua muda wa siku 12 kutoka tarehe 14 mwezi huu. Maafisa wa utawala na wataalamu magonjwa ya mifugo mkoani Bururi wametakiwa kutambua maeneo ya chanjo katika maeneo yote ya mkoa huo na kuelimisha wakulima na wafugaji ili kufanikisha kampeni hiyo. Baada ya mapumziko tu ni ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba Urusi yajiondoa Kherson, Ukraine yashuku ni mtego. Urusi umeviamuru vikosi vyake kujiondoa kutoka mji wa Kherson nchini Ukraine, ambao ndio mji mkuu pekee wa mkoa uliotekwa na Urusi katika uvamizi wake nchini humo. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za kusonga mbele kwa vikosi vya Ukraine kuelekea mji huo na inaashiria pigo kubwa kwa Urusi, kulingana na DW. Kamanda wa jeshi la Urusi nchini Ukraine, Generali Sergei Suravikin, alisema jana kuwa hawawezi tena kufikisha mahitaji muhimu mjini Kherson. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema huenda ni njama ya Urusi kuingiza mtegoni wanajeshi wake, lakini amevipongeza vikosi vyake kwa hatua hiyo. Na Wamarekani bado wanasubiri kwa shauku matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa katikati ya muhula, wakati rais wa nchi hiyo Joe Biden akisifu kile alichosema ni mafanikio ya chama chake katika kuzuia wimbi jekundu la chama cha Republican na kusema imekuwa siku nzuri kwa demokrasia nchini Marekani. Na tukirejelea habari kusikana na biashara ya miwa ni kwamba uzaji wa miwa katika mitaa ya jiji la Bujumbura unasaidia kutunza familia. Ushuhuda wake Christabel Ndashimie anajihusisha na biashara hiyo mtani Chibitoke. Wateja wake wanathamini shughuli hiyo vyema, wakisema kwamba wanakimbilia kwenye miwa hiyo wakati wana haja nayo. Mengi zaidi naye Omer Nduwayo. Ana takriban umri wa miaka 30 na watoto wawili, mmoja mwenye umri unaokaribia miaka miwili na mwingine anayenyonya bado mwenye umri wa miezi 11. Tunakutana na Christabella katika mtaa wa Chibitoke ambako anauza miwa. Anaeleza kuwa kwa mtaji wa faranga 5000 pesa za Burundi anapata faida ya faranga 2000, faida inayomridhisha. Christabella anafanya kazi hiyo akiwa pamoja na watoto wake popote anapokwenda. Baadhi ya watu wanaotumikia karibu na mahali anapofanyia biashara yake husifu kazi yake hiyo kwa kueleza kuwa endapo kipato ni kidogo, bora kazi hiyo kuliko kujifanya ombaomba. Wanamtakia maendeleo mazuri ikiwa atapata watu wa kumuunga mkono au kama taamuru kujiunga na vyama vya ushirika ili kuungana na wengine. Wanajuza kuwa miwa hiyo huwasaidia kukata kiu pindi wanapokuwa wamechoka na kuwaruhusu kubaki kazini. Christabella anatarajia kubadilisha shughuli na kukaa sokoni mara tu atakapokuwa na mtaji mkubwa kidogo. Shukran Omer Ndua. Na zaidi ya mbuzi 80,000 na zaidi ya kondoo 42,000 kutoka mkoa wa Bururi wanatarajiwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya maradhi ya mifugo hiyo mkoani humo. Kampeni hiyo itachukua muda wa siku 12 kutoka tarehe 14 mwezi huu. Maafisa wa utawala na wataalamu wa magonjwa mifugo wametakiwa kutambua maeneo ya chanjo katika maeneo yote ya mkoa huo na kuelimisha wakulima na wafugaji ili kufanikisha kampeni hiyo. Ni ripoti yake Zenon Zambimana. Hapa nasomwa na Romualde Niwabibuze. Mifugo wanaolengwa na kampeni hiyo ya chanjo mkoani Bururi ni mbuzi zaidi ya 80,000 na kondoo zaidi ya 42,000 kama zinavyofichua takwimu kutoka idara ya ufugaji mkoani humo. Wanyama hao watapewa kinga dhidi ya mlipuko wa homa ya kondoo na mbuzi ndani ya kipindi cha siku 12 kuanzia Jumatatu tarehe 14 Novemba kama alivyotangaza Emabre Butoyi tibu katika kurugenza ufugaji Jumatano hii kwenye mkutano wa kuhimiza viongozi tawala na waganga mifugo katika tarafa zote kuhusiana na kampeni hiyo. Mbuzi na kondoo watakaochanjwa watakuwa natimiza kuanzia miezi mitatu. Zoezi hilo litafanyika katika kata zote na kutekelezwa na waganga wa mifugo kwa usaidizi na kiongozi tawala wa eneo panapofanywa zoezi. Aidha, Emabre Butoyi aliomba viongozi tawala na wadau wa afya ya mifugo kuchagua sehemu na ratiba ya utekelezaji wa kutoa chanjo kwa ajili ya kurahisishia wafugaji. Aliwataka pia kuhamasisha wafugaji kuitikia kampeni hiyo, akisisitiza kuwa mlipuko huo unaua kabisa mifugo. Juvent Ndaikeza, kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana, anawashauri watakao kuwa na husika na zoezi hilo kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kufanikisha kampeni hiyo mkoani Bururi, hata mkoa wenyewe ushike nafasi ya kwanza katika utekelezaji mzuri wa chanjo kwa mbuzi na kondoo. Shukran Romuald Nyoivuzenani kwa taarifa yako hiyo ambayo inatoka majira saa 7:32 ambapo la ziada sina sipokuwa tukiteremsha nanga. Nashukuru nyote ambao mmetegea sikio tangu mwanzo mwisho. Nimshukuru pia rubani Inosai Bonimana. Langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa herini.